أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وما أرسلنا من قبلك دا د سورت یوسف بس اخیری درس ته اختتامی درس ته او د دې په دغه آیات کې وما ارسلنا ولا آیات کې د یو اشکال جواب الله جل جلاله ذکر گئی او دا اشکال هغه ډیر پخوانی اشکال له دا د اوس نه نه دی بلکه دا اشکال پا نوح علیہ السلام باندیم شوی دیو پا نورو پیغمبرانو پا دیرو پیغمبرانو باندی دا اشکال آغا کا پیرانو کلی دی نو جسنگ پا نورو پیغمبرانو باندی شوی دی نو زمنگ پا نبی علیہ السلام باندیم دا اشکال شوی دی او اللہ جل جلال ہو دی اشکال جوابات آغا مختلف زیونو کی پا مختلف طریقو باندی ورکڑی دی آغا اشکال سده اشکال داده چه دی با دا پیغمبر بارکی دا کافرانو دا یو تصور دا چه پیغمبر بشر نشی که ده انسان نشی که ده پیغمبر پرشته بکار ده او پیغمبران اللہ جل جلال ہو طول ده انسانا نظر علی گلی نو پا اکثر پیغمبرانو بانده با دا غا اشکالو چه دا مونگ پیغمبر زکن منو تخم زمونگ پسانی و انسانی زمنګ پشان یو بشری لګره اشکال په صورت ترابن کې مشوي دي ذالک بانهم کانت تاتیهم رسلهم بالبينات پیغمبران والا الله بوی دی بسوي ابشرو يهدوننا فكفروا وتولوا دې بده خبره کو بشر به مونته هدایت کې لار وخی مونته بشر هدایت کې نو کوپر به کو وابړیدل انو پیغمبر علیہ السلام باندې دا اشکالو د دې مختلف جوابات دي یو جواب هغه دلته کې د هغه وضاحت مورې چې الله وی دا خبره سناشنا خبر نه ده دا ټول پیغمبران الله یې سمره جماره لګلی دا د انسانیت نه کته چې يهوديان موسی علیہ السلام منه عیسایان عیسی علیہ السلام منه بعض نور پیغمبران منه نو اغم سا پرشتی نوی اغم د انسانیت نو نو چه کل اغم د انسانان نو اغتا سو منه نو دا نبی علیہ السلام هم انسان دے پیغمبر دے نو دا جواب اللہ تعالی پا نور پیغمبروں باندے کیاس کئی ور کئی پدی باندے الزام کئی چه نور خوتا سو منه حالانکہ دا دی نمخ کے چه کم پیغمبران تیر شوی دی نو اغم سا پرشتی نوی اغا پیغمبران د انسانان نو نو اللہ فرمائی وما ارسلنا او مونگا ند لگل پیغمبر من قبل کا اولان دستانا ایسی او پیغمبر الا رجالا مگر صرف او صرف سڑی مونگ ند لگلی مگر صرف سڑی نا اغا پرشتیوی نا جناتو نا خزیوی دیدہ کی یو خبر آدھایات ساتھ ہے چلاوی الا رجالا مگر سڑیو نخذو که پیغمبر راغلی دا او کنه دا راغلی نو دا دری و خذو بارکی دا قرآن الفاظ داستی دی لکه مریم علیه السلام بارکی دا وحی الفاظ راغلی دی او دا کرنگی دا سارا ابراهیم علیه السلام بی بی سارا او دا کرنگی دا موسیٰ علیه السلام دا مور بارکی چکم الفاظ وغیرہ منکول دی احادیثو کی روایاتو کی او قرآن کی نو دی که دا باز علماء و اقوال دا دی دریو زنانو بارکی دا دی چی دا پیغمبرانی او جمهور مفسرین او جمهور علما په دې باندې دي چې بالکل په خزو کې پیغمبر راغلي نه ده. صحیح شو پاتې شو د دې باره کې چې کوم الفاظ د وحی راغلي دي نو وحی سره پیغمبري لازم نه ده. چې الله دې خامخا یو تن ته مثلا مریم علیه السلام دا جبریل علیه السلام راغی د عیسی علیه السلام باره کې خبرې وکړي چې الله وتا ته بچي درکې او دا نو وحی سره لازم دا نه ده چې خامخا چې چاته دی وحی نو بس دې خامخا پیغمبري دمره قدر خبره ده چې دې ته الهام یا وحی کېدل د دې درو زنانو په کمال باندې او په کمال تقوا او په طهارت باندې دلالت کوي. خدای سره لازم خبر دام نه ده چې دا د الله پیغمبرانی او دې دي خامخا راوتی په قوم کې دي ګرځېدلی او قومونو ته دعوت ورکړي نو دا خبرې ثابت نه دي. لہذا جمهور په دې باندې دي چې په خزو کې پیغمبران راغلي. صحیح شو پاتې شو جنات او پرشتي چې خلق دومره اصرار کوي نبی الله جل جلاله هغه ولین را لګل چې او پیغمبر پرشتي را لګل نو دا جواب هم الله ورکړل دي. دا جواب الله په سورته انعام کې ورکړل دي. الته کې تفصیلی تیر شو داغه وضاحت دا ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا. الله وی کومه پیغمبر پرشتم بل پر جوړ کړل دي نو بیا به موږ سره جوړ ځکه انسانیت د پرشته نه استفاده نشي کولی. ډیر ګرانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با استفاده کوله خو الله جل جلاله طاقت ورکړو نو انسان د پرشته نه استفاده نشي کولی. دیم دا دی پیغمبر هغه سي احکامات پیغمبر سره شهوتم وی ګډم وی ټوله خبرم وی نو هغه د انسانیت په مزاج باندې پوي نو هغه سي احکامات د الله نه راړي. امت سره یو شان په احکاماتو کې په مسکه ادا کرانګي په شهواتو کې په نور خبرو کې کمی تقاضی د انسانیت چي دي کم طبيعت د انسانیت چي دي پیغمبر او انسان پکې یو شاني نو هغه سي احکامات هغه په خپل باندې کوي امت د پرم تعلیم دي. پاتې شو پرشتہ اگر پرشتہ پیغمبر ای خبر تته شی عبادت د خدای او تلیزر او شاو دینه نو امت ته بګرانه نو یو دا خبره اغا باټ خامخ شکا عبادت ګران عبادتونه برات لو او بل طرف ته انسانیت د پرشتې نه استفاده نشي کوله. د دې وجنه الله جل جلاله یو بل ځکم دا خبره ذکر کړی دا چې کله مشرکانو دا اشکال کو نو الله پر مې لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین کچر پرزمکه کې پرشتي وی الله فرمایلی پرشتي پکې همیشه پاتې کېږي او ګرځېږي را ګرځېږي موږ پرشتي پیغمبر را لګل خو پرزمکه کې خو پرشتي نه پیدا پاتې کېږي سو پاتې کېږي انسانان پاتې کېږي چې کله انسانان پیدا پاتې کېږي نو انسانانو ته موږ د دوی د جنس نه انسان پیغمبر را لګل دي. نو دلته کې الله فرمایي ځکه الا رجال مگر سړیو نو دغه سورته انعام جواب او دلته کې الله وی دی نور ته وګوره هغه سړیو نا پرشتوا نا جناتو نا بلسو نوحی الیهم دم را کدر خبر آوا سری استاسو پشانت بشرو خو اغیت یو خبر ازابیوا اللہوی نوحی الیهم منگ باغیت وحی کولا او بل خبر رسول اللہ کی من اهل القرآن د شهرون والو د خارون والو اتاس دا عام طور معلوم ہے چکم یعنی شهر والا سلیوی خاریی والا سلیوی نبارحال آغا اگلم لکھوی او پوی مشرقی پاتشوی او پهم والمی سوچ سمجھ والمی اغلق پهم سیواوی او باندی والی چی کم پهم ای نو دادی وجه اللہ جل جلال ہو چی کم پیغمبران را لگلی دی پا باندہ کی ندی را لگلی دا باندی والن ندی گرزولی بلکہ دا خار والن دا کلو علاکون اللہ جل جلال ہو دا پیغمبران اغرا لگلی دی من اہل القرآن دا کلونا افلم یسیرو فی الارضی الله وی دینی دی ګرځیدلې پزما کوي دا تخویب ته زورنه الله ورکي افلم یسیرو ای دینی دی ګرځیدلې فل ارض پزما کوي فین زورو چې دی وګوري نظر کی کې پکان عاقبت الذین سرنګ شانجان دا کسانو چې تکذیب کړو پیغمبرانی نو منلی من قبلهم واند د دینه دی هغه ته ندی کتلې دا هغه حالت شو چې هغه ته نظر د عبرت کی ولدار الاخره خیر للذین او خامخا کور دا اخیرتو دا ترغیب دی نیکانو خلکو تا اخیرت ترکتا دا غلومبه جمله کی تخویبو او دا کرنگی زورن و چه مخ کو خلکو تا اگوره ستاسو انجام بم آغسی شکتاسو دا غیب پشان تکذیب کوئے او دی که ترغیب دی ولدار الاخیرتی خامخا کور دا اخیرت چی دی خیرن دا دیر بہتر دی للذین دا پار دا آکسانو اتکاو جزانه د شرک او د تکذیب او د ګنا نه بچ کو افلا تعقلون تاسو اولی د عقل نه کار نه اخلي حتا اذا است اثر رسول وظن د دې آیات په مطلب باندې ځان پوهه کې او دا آیات د ما قبل سره لګیدل نو په جوړ باندې ځان پوهه کې دا د هغه سره لګیدل یو جمله مقدر دا یو جمله د مخکې آیات ده اصل آیات ته وما ارسلنا من قبلک الله استان اولان دې مونږ پیغمبران ندی را لګیدل چرا لګیدل دي او هغه ته د الله جل جلاله امداد هغه لټ شوی دی دا الله امداد زر نه دی راغلی نو حتا دا ټکی بور سره لګی مونږ مخکې پیغمبران ندی را لګلی مگر سړو کې را لګلی دی او بیا هغه سره امداد خلیټ شوی دی آی مهنت کړه دې کافرانو مزید کې راغلی دی امداد لټ شوی دی تر دې پوري دا الله نصرت هغه لټ شوی دی حتا ازست اثر رسولو تر دې پوري چې نا امید بشول پیغمبران یاد ساته د دې دلته کې پرې تعبیر باندې مخکې ما تاسو ته ویلو کستا سو ذهن کې راځي تاسو ته ویلو نا امیدی کفر دی لا یسم الروح الله الا القوم الكافرون نن امید کیږي د رحمت د الله تعالی نه مگر قوم کافران عادل تک الله وی حتا ازست اثر رسولو تر دې چې نا امید بشو پیغمبران نزان پوهه کې دي دې کې مختلف تعبیرات دي یو تفسیر لیکلی عن ایمان الکفار تر دې چې پیغمبران بنا امید شو د سنا د ایمان د کافرانو چې بس دومره مهنت به وکړو بس د الله امداد ته انتظار او چې د الله امداد راشي دی الله تبا کی دا وې دات ولا خلق نه دي نو نا امید بشو د سنا مهنت به وکړو الله وی مونږ راولې گل مهنت به وکړو تر دې چې نا امید بشو د پیغمبران د سنا د هغه ایمان د کافرانو نو ګور بعضو مفسرین لیکل لري ان ایمان الناس د ایمان د خلکو نه بعض لیکل لري ان ایمان الکفار د ایمان د کافرانو نه خدا چام ندی لیکلی چې دا پیغمبران بنا امید شو د امداد د الله نه زکه د الله د امداد او د نصرت نه نا امیده برکه مینه تا تفاصیل کړو دې جمله نه هو یو مطلب واضح شه مطلب یې دا شو دغه خبره دا شو چې د عادت الله ته نه معلوم شو ورته ټول پیغمبرانو برکه الله یې موږ براولې ګل مهنت به وکړو تر دې پورې چې هغه به د کافرانو نه امید شو او دا الله امداد بملیټ دا الله عادت عام طور دا دی نیکان خلق خپ معاشره کې رنگلاوي پیغمبرانو سره الله امدادونه کړی دي او الله جل جلال خپل امداد کې تاخير کوي دا یو عام عادت الله دی د پیغمبرانو سره او د نیکانو خلکو سره نو پیغمبران بنا امید شو د ایمان د کافرانو نه وظنوا دلته اوس دیږي کې د دې جملې سلور معنی دي تفسیر مظهری سلور معنی کړی دي او یو معنی دا څه ده چې پاغي باندې عائشہ او زبیر رضی الله تعالی عنہ خپل کې مناظره کړی دا اړي پیر سره بالکل جړق اچولو چې دا معنی نشي کېدل پیغمبر برکې دا خبره لومبه هغه معنی وره چې د کمی کې عائشہ او زبیر رضی الله سره اختلاف کړو عبد الله ابن زبیر سره هغه معنی هغه دغه ده چې وظنوا او ګمان به وکړو د پیغمبرانو انهم دا پیغمبران چې دي کد کذبو دی تا درو ویلی شوی دی نو چکل دا مانا اغا داغی مخی اوشو چی پیغمبران تا درو ویلی شوی دی نو اغی پدی باندی انتہائی انکارو کو غالبان چی زبیر سے با عبداللہ ابن زبیر سے با خو آ عبداللہ ابن زبیر غالبان عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی انکارو کو چی پیغمبران پا اللہ باندی دا گمان کی چی دا اللہ تا پا مکتا درو ویلی شوی دی چی پدی کافرانو با عذاب رازی بس عذاب رانگے پیغمبر خدا گمان نہ کئی پا اللہ تعالی باندې ناغي ودا معنا سینا اپلا ابو عبد الله بن عباس هم فرمای پیغمبرانم زمون پشانته انسانان اغه ته هم د الله د طرف ویل شو امداد بلیټ شنو کچره د طبیعت په تقاضا باندې اغه زلکه دا وسوسه پیدا شو نو دا سلوی خبره خونه دا حتا یقول الرسول بلکه ملوی تر دې چې پیغمبرانو به وي اول الذين امنوا معه مسلمانانو به وي چې کوم مسلمانانو متا نصر الله دا الله امداد بکلی عبد الله بن عباس هم فرمای که بشری ته قضا باندې پیغمبر ته امداد لید شي او غدا ګمانو کی چې یاره دا خو ماته جوړ درو ویل شي وي او ځلکه دا خبره پیدا شي خو په دې معنا باندې عائشہ رضی الله تعالی عنها انکار کړل خبر هم ځین تراله او دا عبد الله بن عباس ته د دې معنی سند دا کمزور دی دا تفسیر بالکل مشکل دی کړه تفسیر ثابت هم شي. دا عبد الله ابن عباس سے مراد بیا ده چې غیر اختیاري طور د پیغمبر زله کې موسوسه پیدا کړي شي کېده شي دا خبره ما ته صحیح نه شي. خدا تفسیر انتهائی کمزور ده. پیغمبر چرې دا نه وای چې امداد لېټ شي لېټ شي دا خو یار جوړي ګمانه دا پیدا شي چې الله تعالی په ما ته دروغ ویل شي. دا معنا کمزور ده. صحیح معنا ده دې آیات سره. صحیح معنا ده دې یو ده دا دا حتا اذا ست اثر رسولو تر دې چې کافرانو د ایمان نه به پیغمبران نه امید شو او د پیغمبرانو به ګمانو کو انهم یقینا د امت چې ده انهم د پیغمبران چې دي کد کذبو دې کې یو کې رد داسې دي کد کذبو د دې پیغمبرانو تکذیب شوه دي یقینا د دې پیغمبرانو تکذیب شو مونږ خلکو اونم منلو دا الله امدادم لیټ شو او بل طرف تزنو په معنا د یقین کې پیغمبرانو به یقینو کو انهم کد کذبو چې دې امت خو زمونږه تکذیب او زمونږه تکذیبون امتم اونم منلو یقیني تور به خبره یقیني ثابت شو چې امت خو زمونږه انکار کو بل طرف ته د الله امدادمو نشتا نو الله وی دغه ټیم کې جاءهم نصرنا الله وی زمون امداد به ورته راغی خبرم زين تعالی امداد به راغی نو پنجی من نشا الله وی موږ نجات ورکاو چاته چې بم اوه تلې نه مؤمنانو ته چې کوم کافرانو هغه به الله تعالی تباہ او برباد کړي یو معنا ده اذن معنا ده چې دې ګمان نه مراد ځن په معنا ده یقین تاسو ته ما یو پیر معنا وکړه دې معنا ده چې دې ځن نه مراد امتونه دي پیغمبران بنا امید شو وظنو او دی امتونو بگمانو کو دی امتونو بگمانو کو انہم کد کذبو اسی کذبو کہے انہم دا امتونو چی دی کد کذبو دیتا دا پیغمبرانو دا طرف دروگ ویلی شوی دا اللہ دا طرف دیتا دروگ ویلی شوی ایزان پویا کہے دی امت بگمانو کو چی دی پیغمبرانو تا دروگ ویلی شوی دا دی اسی خبری کہے چی دا اللہ عذاب برازی چی ہونا منے ایمان نرالا دا بکیگی دا بکیگی دا دی پیغمبرانو تا دروغ ویلی شوی دا خبر دروغ دی دی پیغمبر نو اللہوی چی کلبا پیغمبر دمر محنت کو دمر محنت کو چی اپل با امت دا خبر شورو کلو امت با دا گمان میں شورو کلو دا دی چی مگل کمی دم کہہ را کئی دا سی گپ شپ تی نو اللہوی جاہم نصرنا دا دوران کی بز مونگا امداد را گئی نو بس مسلمانانو تا بنجات ملو شو کافران بتبا شو نو دو معنی صحیح شوی خان یو معنا مې دو معنی مې ته صحیح کړ یو معنا هغه کمزوري ده بیا به یو بل ته ترجمه کې ذکر کوم بهر حال ولا يرد با فنجي من نشاء الله ويمن من نجات ورک من هغه چا ده نشاو چې مونږ به وختل ولا يرد باسنا الله وي زمږ عذاب نشي رست کوله الین قوم المجرمين د قوم مجرمانو نه چې کوم مجرمان عذاب پراشي الله وي بیا عذاب نرست کی لقد كان فيك سزم عبره للباب الله فرمای لقد كان په تحقیق سره وو پی کې سس هم په کې سس د دې کې پی کا سس هم په کې سس د دې پیغمبرانو کې عبرتن عبرت له اولل الباب د پاره د خاوندانو د عقلن خاوندانو د عقلن نه مشرکان شو يهوديان شو چې ته پوښتنه کړو یا تر قیامت پورې نور څومره انسانان چي دي په دې کې ډېر وی عبرت ته په دې کې لوی عبرت پروت ده څنګه عبرت پروت ده هر هر خبره کې عبرت ده د یوسف علی السلام هر هر نقطه ته ګوره چې پکې مې عمل کړی دی ورپسې ځا هغه سي سمرات بتا ته الله جل جلاله درکې او بل خبره ده چې د نبی علی السلام ته دا کیسه بیان شوه داغه لپاره نبی علی السلام د پرم چې څنګه الله جل جلاله یوسف علی السلام ته د ډیرو مشکلاتو نرستو الله نجات ورکو اگر چې د مصر ندی وبد خپل کلی ندی جلاوتن کو کوی ته ورځو خو اخره کې الله جل جلاله کامران کو الله کامیاب کو نو نبی علی السلام هم کدی د مکینه وباسو او غار سور ته نبی علی السلام د دې د مشکلاتو د لاسو رسیدو نو نبی علی السلام الله مدینه ته ورسو د مدینه بچای خبرم زين تعالی لوی عبرت ته پیغمبر د پاره په کوم نمونه ده د دې وجې بعضی مفسرین لیکلي چې د یوسف علی السلام کیسه د په هر کتاب کې و په دې کې ډېر لوی عبرتونه دي په هر یو کتاب کې آسمانی کتاب کې د یوسف علی السلام دا کیسه ذکر شوی ده او الله فرمایي عبرت د اولی الالباب ده پارا خواندانو ده اکلون ده پارا اشاره دیتا شوا چه ده یوشین عبرت آغا انسان لیچا کی اکل وی کم اکل سڑی ده خبرین عبرتو دیر واقعات براشی ار واقع کی عبرتی کپا معاشره کم واقع راشی ای کی عبرتی و عبرت آغا سڑی وجد جا کی اکلی چه کم اکلی بس آغا ایسی ہو کسا ہو گنی او عبرت وی دیتا تا آغای تو گو ازان تا ہو بس یا غی سر سو شو کتا آغا کیا تا سر بم آغا کی گی او کتا اقپل عمل بدل کو نو آغا سی تا سر نکی گی یوسف علی السلام ته وګوره، دا قوم ته وګوره، رونو ته وګوره، ټول جلیانو ته وګوره، ټول خبرو کې عبرتونه پراته دي. او دا خواندانو د عقل لپاره ما کان حدیثا الله و ان دا قران حدیثا یو خبره یوب تر چې د ځانه جوړ کړی شوی دا د ځانه کیسه نه ده چې د ځانه جوړ کړی شوی دا ولیکن تصدیق الذی بین یده، لیکن دا تصدیق دی پدې کې تایید دی دا هغه کتابونه بین یده چې وړاندې دا غنه دي چې تورات ته زبور دی انجیل دی زکه دا کیسه که پاغه کې ونه بیانې هغه څه دلته کې ذکر شوی ده نو دا د هغه لپاره تصدیق دی د هغه لپاره دلیل دی وتفصیل کل شی ادا قران چې دا تفصیل د هر یو شی دی دا هر شی نه مراد هغه هر شی ضروری په دین کې چې دینی کم ضرورتيات دي نه پدې کې د هر یو ضرورتيات دین داغه تفصیل ذکر شوی دی آیا تفصیل کل شی نه مراد تفصیل د هر یو شی ضروری دی او چې کم شی ضروری دی یوسف علی السلام په کیسه کې کیسه ډیره اوږده وا الله جل جلاله د یوسف علی السلام په کیسه کې چې کم خبره ضروری وي هغه د تفصیل ذکر کړي او چې کم غیر ضروری عبرت والا خبره نه وي نو هغه په کې ذکر نه کړي وهدن او هدایت ته د گمراهانه ورحمت او دا قران رحمت ته پدې سره د دنیا او د آخرت خیر حاصلول شي رحمت ته د دنیا او د آخرت خیر په حاصلول شي لیکو من دا قوم د پر یومنون چی ایمان غړي یو اشکال کو څوک چې دا د مؤمنانو د پر رحمت او هدایت د کافر د پر خونش نو د دې مثال داسې دی لکه خلکو د لسم کتاب دی دا مطلب نه چې کم کس لسم کړي دا باغ اخلي چې څوک هم دې کتاب تلاس عجیب لسم والے ګرځي خبرم زين ترلا د دې دا مطلب دی هدایت او رحمت ته د هغه چا لپاره چې څوک ایمان لري که کافر ایمان راړ دغه لپاره هدایت او رحمت دی او که مسلمانان دي نو دغه لپاره مسلمان دی نو دغه لپاره هدن دی او دا کرنګي رحمت دی مستحه سوره یوسف سره ورسې وما ارسلنا الله ایمن ندلی کلی من قبلک اولانستانا الا رجال مگر صرف سړی نه پرشته نو هی الیہم الله وی چې موږ به وی کولا غیتا من اهل القرى د خواندان د کولنا افلم یسیروا ایدین د ګرځیدلی د اهل مکه فل ارض پس مکه کې فینظرو چې دی قتل وی کیف کان عاقبت الذین سرنګ شانجام د او کسانو چې تکذیب کړو من قبلهم لاند د دوینا ولا دار الاخرت او خامخ کور د اخرت خیر ډیر بهتر دی للذین د فرد آکسانو اتقوا چې ځانه د شرک او د ګناه د تکذیب نه بچو افلا تاکلون تاسو له عقل نه کار نه اخلي ورپسې تسلی نبی اسلام ته د الله امداد برازي د الله جل جلاله عادت ذکر کړي چې امداد زر ناراضي نو الله وی مونږ پیغمبران لګلو حتا تر دې پوره ازسته اثر رسولو چې نا امید به شو پیغمبران د ایمان د کفارو نه وظنوا او د پیغمبرانو به یقینو کوي یو معنا انهم چې یقینن دا پیغمبران چې دي کد کذبو د امت د طرف د انکار او تکذیب وشو دی جټلاو کړی شو نو الله وی دغه دوران کې بسو شو جاءهم نصرنا زمونږه امداد براغه او دویما معنا حتا تر دې پوره ازسته اثر رسولو چې نا امید به شو پیغمبران وظنوا او دې قوم کافرانو دی به ګمان وکړو انهم دا پیغمبران چې دي کده کذبو دی ته د الله د طرفه دروغ ویل شي دا اسی خبره ده چې عذاب بر ازي دم کې اني ور کوي نو الله وی چې کافرانو به دا ګمانونه شروع کړو نو جاءهم نصرنا د پیغمبرانو ته به زمونږه امداد په دغه ټیم کې را ورسېدو فنجی من نشاو الله وی مونږ باندې جات ورکو منا چاته نشاو چې مونږ به وختل ولا يرد باسنا نشي واپس کوله عذاب زمونږه ان القوم المجرمين د قوم جرم کون کنا لقد كان په تحقیق سره وو په قصصهم په هغه واقعیات د دې کې عبرت لولي الالباب عبرت د پر د خواندانو دا کلونو دا پیغمبرانو د قومونو په کیسو کې لولي الالباب د پر د خواندانو دا کلونو ما کان نه د قران حدیثا یو کیسه یو تر د ځان جوړ کړی شوی یو خبره د ځان جوړ کړی شوی ولیکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق او تایید دی او دلیل دی الذی د پر د کتابونو بین دې چې وړاندې د قران ندی وتفصیل کل شیء او تفصیل د هر یو ضروری شی دی چې کوم ته ضرورت ته پدین کې یا تفصیل د هر یو شی ضروری دی په کیسه د یوسف علی السلام کې وهدن او هدایت ته ورحمتا او رحمت ته لقوم د پر دا قوم یؤمنون چی ایمان وروړي یا ول اولین اخرین د قوت المتین رحم وسکه یا الله سوره یوسف سر تور رسید یا الله کریم خدای دې نګې دې کې من کې مګه غلطه شوی کوته هي شوی کما توجه شوی د الله کتاب د طرفه الله دا غي معفو وړو یا الله موږ په خپل کوته هو باندې په خپل کمزورو باندې یا الله علمنزم کمزورې مې الله خپل مهنت او مشقت کوم کوته هي کې غلطي کې یا الله دا غي معفو وړم یا الله چې کوم ناس دې الله کریم خدای کا توجه کې سکمې شوی خپل مهنت کې عجزان دي غریبان دي یا الله د خپل کتاب یا الله استاد کتاب هغه سي ادب پکار دې سم چې ستا شان دې کریم خدای کاغه سینې شې داګه تا نمغه معفي غواړو یا الله تا نمغه معفي غواړو یا الله مزید څومره صورتونه پاتې دي یو سل سوار له صورتونه دي کریم خدای دې پکایو توفیق را نصیب وګرځه یا الله زموږ ګناونه باندې عفو کلم را کړي کریم خدای ته زموږ ناراضي شي صلی الله تعالی علیه و سلم.